za nim darmio, dylo głowy za nim darmio, dylo głowy za nim darmio, dylo głowy za nim darmio, dylo głowy za nim darmio, dylo głowy za nim darmio. Po zeszłotygodniowej muzycznej podróży przez znaczną część Bliskiego Wschodu dziś zdecydowanie więcej czasu spędzimy w Iranie. To nie znaczy, że zabraknie w ogóle wycieczek poza Iran. Na chwilę zajrzymy do dawno nieodwiedzanej w audycji Armenii. Trwa sezon wakacyjny, więc gdyby ktoś po wizycie w Iranie w ostatnim czasie chciał się podzielić swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami, to serdecznie zapraszam. bartosz.gil@polskieradio.pl. W tym celu właśnie przede wszystkim Radio Teheran nadaje co tydzień. Asmar yarim gönem, beyman geto bone. Asmar Asmar yarim gönem, beyman geto bone. Asmar asmar, asmar yarim gönem, beyman geto bone. Asmar asmar. Oh, madame, oh, darling, go. On a boat, it's on a boat. Chashme khob, oludash ro. Pastiye, royo. Be our bond. Przed tygodniem słuchaliśmy tej piosenki w wersji śpiewanej przez Elahe. Dziś przyszła pora na koncertowe nagranie Hayadeh. Hayadeh zmarła prawie ćwierć wieku temu i gdzieś przy okazji jej piosenek przyszła mi na myśl informacja o tym, że całkiem niedawno, na początku sierpnia, w Iranie otworzono pierwszą oficjalną i publiczną klinikę do leczenia osób uzależnionych od alkoholu. To może nieco dziwić, ponieważ Iran jest krajem, w którym alkohol oficjalnie nie występuje, no ale nie jest tajemnicą, że jest on łatwo dostępny, jest produkowany na miejscu. Wspomniałem o tym przy okazji Hayadeh, bo Hayadeh akurat zmarła na wycieńczenie organizmu spowodowane nadużyciem alkoholu i narkotyków. Z tym, że wtedy już mieszkała w Stanach Zjednoczonych, to był rok 1990, więc od ponad 10 lat jej kariera raczej toczyła się poza granicami Iranu. Jak mówi w swoim raporcie Światowa Organizacja Zdrowia, spożycie alkoholu w Iranie jest całkiem spore. Iran znajduje się na 19 miejscu, jeśli chodzi o spożycie czystego alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gdyby alkohol w Iranie był legalny, te statystyki za bardzo dziwić by nie mogły. W końcu populacja Iranu jest 19 największą populacją na świecie. Podobno w Iranie działa około 200 tysięcy dealerów, którzy rozprowadzają alkohol po całym potężnym kraju i około 60 do 80 milionów litrów alkoholu jest szmuglowanych przez irańskie granice corocznie. Zatem spożycie faktycznie do małych nie należy. Do obiecanej jakiś czas temu Armenii zabierze nas teraz Bejru. Nasze muzyczne spotkanie z Armenią przedłuży nie byle kto, bo sam Divan Gasparyan. Divan Gasparyan swój debiutancki album nagrał w roku 1983. Kilka lat później usłyszał go przebywający wtedy w Moskwie Brian Eno. My posłuchamy Divana Gasparyana z płyty, której nagranie zafascynowany Gasparyanem Brian Eno zorganizował w Londynie w roku 1993. Gdy słucham tej płyty, a nosi ona tytuł Księżyc świeci w nocy, zastanawiam się, jak to możliwe, że zarejestrowano ją raptem w 3 godziny. Rozumiem, że to muzyka, która żyje w dużej mierze dzięki temu, że jest rejestrowana właśnie za jednym długim podejściem, ale gdzieś przecież jeszcze musi być czas na wprowadzenie się w odpowiedni nastrój. Nie da się przecież tak wejść od po prostu z ulicy do kościoła, bo to właśnie w jednym z londyńskich kościołów dokonano tego nagrania, i pozwolić wypłynąć swojej duszy w postaci takich dźwięków. Thank you. Thank you. Spita gamazela, airet sertis larera, imanushikin kunkush mairi, mairi. Mosikin kangush mairi Kisharanara cheskane Kani palikes yereke Anushkuna deskadare Imanushikin kankush mairin Kisharanara cheskane Kanir balikes yerke Anushkuna deskadare Imanushik imkankush mairi Mairi Mairi Imanushik imkankush mairi Այսիմ երկը զես համար, բոլոր մայրերի համար, իմ անուշիկ, իմ կնկուշ մայրի։ Dziś Dziwan Gasparian solo, no prawie solo, bo jest tu jeszcze jeden dronujący dźwięk w tle przez cały czas. Z instrumentu o nazwie Dam wydobywa go Vahagan Avakian. Ale myślę, że wkrótce będzie trzeba wrócić do wspólnej płyty Dziwana Gaspariana z Hosainem Alizadehem. Album ten dobrze słuchaczom Radia Teheran jest znany. To zapis koncertu, który odbył się w Teheranie. A w 2006 roku płyta była nominowana do Nagrody Grammy. Myślę, że to jeden z pomysłów na którąś z najbliższych audycji. Dźwięki wydawane przez bardzo podobny instrument do tego słyszanego przed chwilą dadzą się usłyszeć za kilka minut. W tym celu zaglądamy na płytę, która na kilka tygodni gdzieś mi się zapodziała. Ale wciąż możemy mówić, że to płyta nowa. W końcu ukazała się w tym roku. To także zapis koncertu, który grający na tarze Ali Gamsari i jego zespół Hesar dali w ubiegłym roku w Teheranie. Thank you. زاره توست بازار مرا که دلم بیقرار توست این جار بر لب آمده وفا می کشم. To był finał koncertu, który Ali Gamsari i jego zespół Hesar zagrali w ubiegłym roku. Zespół Hesar poza Alim Gamsarim tworzy 8 osób, z czego 4 to panie. I ten ostatni utwór, który przed chwilą wybrzmiał, skomponowany został do słów wiersza Hushanga Ebtehadza, jednego z współczesnych irańskich poetów. A skoro przy współczesnych irańskich poetach jesteśmy, no to niestety, ale dotarła w miniony wtorek smutna wiadomość, której należało się spodziewać. Po kilkuletniej chorobie zmarła w wieku 87 lat Simin Behbahani, zdecydowanie najbardziej znana współczesna irańska poetka. Ostatnie 2 tygodnie spędziła w stanie śpiączki w jednym z teherańskich szpitali. Wspominałem o tym tydzień temu, już raczej szykując się na to, że będą to jej ostatnie chwile. Jej syn dzień przed śmiercią matki mówił w wywiadzie, że jej stan uległ poprawie, że oddycha już samodzielnie, ale jak widać były to ostatnie jej chwile na ziemi. Simin Behbahani pisała gazale, czyli tradycyjne w formie wiersze perskie. Irańskiemu czytelnikowi gazale zawsze kojarzyć się będą z Hafezem, najbardziej znanym, cenionym, szanowanym i tak zwyczajnie po ludzku uwielbianym perskim poetą, który żył i tworzył w XIV wieku. Behbahani także była uwielbiana przez zwykłych Irańczyków, ale już niekoniecznie przez władzę. Oczywiście dawało jej wiele powodów swoją poezją i wypowiedziami, w których krytykowała jej opresyjny charakter. Pisała o wszystkim, co w życiu ważne, tworząc w każdym wierszu miniatury irańskiego społeczeństwa. Jedna z irańskich gazet nawet w roku 2006 została zamknięta z tego powodu, że odważyła się opublikować jeden z jej wierszy. Możesz chcieć mnie spalić albo skazać na ukamienowanie, ale w twojej ręce zapałka czy kamień stracą moc zranienia mnie. Z tego, co się orientuję, jej wiersze w tłumaczeniu na język polski nigdy nie zostały opublikowane w szerszej formie. Może z pomocą przyszliby nam studenci iranistyki, którzy na zajęciach tłumaczą podobno jej twórczość. Tylko że studenci iranistyki pewnie w większości siedzą teraz w Iranie. Polecić zatem mogę zbiór jej wierszy opublikowany po angielsku w roku 2002. Przed nami jeden z jej wierszy właśnie teraz, Homayun Shajarian i Tahmures Pornazeri.